الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارك الحمد لله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jana tulianza mlango wa kwanza katika hiki kitabu, talkhis sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. العلامة الفهامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى تقسم استقبال الكعبة كي لكي الكعبة تقسم يليه ليسيما كذلك تقسم المغفين القيام قسماما كتقصال كتاج حلزاك kuswali ndani ya jahazi, kuswali juu ya ndege, kujumuisha baina ya kusimama na kukaa katika swala za usiku, kuswali akiwa mtu amevaa viatu na yale ambayo yapo ndani yake katika masala haya, tukaishiria hapo. Ndio tayeb. Leo tutaanza as-salatu ala al-minbar, kusali juu ya minbar. Qala rahimahullahu ta'ala, as-salatu ala al-minbar, kusali juu ya minbar. Wa tajuzu salatu al-imam ala makanin murtafi'in kal-minbar. Wa tajuzu ma inafaa, watajuzu na itafaa, salatu al-imami, swala ya imamu, ala makanin murtafi'in, juu ya sehemu yenye mwinuko, kali minbari, kama vile minbar. Minbar ni kama hii ambayo tunaiona, hii inaitwa minbar. Litaalimi nnasi, lengo lake huyo imamu atakayeswali juu ya mimbar liwe ni kuwafunza watu sifa ya sala. Yaqumu alayhi, ataruhusika kusimama juu yake, juu ya mimbar. Fayukabbiru, ataleta takbira ambayo ni takbiratu al-ihram juu ya mimbar. Atapanda juu ya mimbar, juu ya ngazi ya tatu. Mimbar ina ngazi ngapi? Ina ngazi tatu, na ndivyo ilivyokuwa mimbari ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimbari ya Bwana Mtume alaihi salatu wassalam ilikuwa na ngazi tatu. Ngazi ya pili ndiyo anayosimamia anapotoa khutba, ngazi ya tatu ndiyo ngazi ambayo hukaa kitako kutenganisha baina khutba ya kwanza na khutba ya pili. Tumbona ndivyo ilivyokuwa mimbari yake. Kwa hiyo zile mimbari nyingine za baadhi ya misikiti zinavyotengenezwa ni kinyume na mimbari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuta mimbari kama kichochoro, imamu anapita kichochoroni huko, anapanda la kuyo, anaonekana huko juu kabisa. Mimbari yake ina ngazi tatu, tena ya mti, min tarfa'i al-ghaba, mti huu, mti hizi mbao ni mti, haikuwa na simenti wala haikuwa na tiles wala haikuwa na kazi wala haikuwa ya chuma. Asli yake mimbar alikuwa anasimama juu ya kigogo cha mtende, juu ya kigogo cha mtende kiko msitini, kimelazwa mtume anasimama juu yake. Mpaka akatokea mama mmoja akamwona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, mimi nina kijana wangu fundi seremala, kijana wangu mimi ninaye fundi seremala, najjar, waonaje nikamwambia akakutengenezea kitu ukasimama juu yake? Mtume akakubali alayhi salatu wassalam. Ile kijana akatengeneza, ikaja mimbari ina ngazi tatu. Hakuikataa, kuikubali kwake ndio sunna yake hiyo. Mtume akalikubali jambo limefanywa na sahaba, akalinyamazia, akalikubali, basi amelikubali na amelikiri. Kikatolewa kile kigogo cha mtende, akawa anapanda juu ya zile mimba. Tumeona vizuri dalili kwamba ina ngazi tatu zilizokuja hadithi. Katika hizo Jibril alayhi salam alipokuja siku hiyo, mtume akapanda ngazi ya kwanza, masahaba walimsikia anasema amin. Ngazi ya pili anasema amin. Ngazi ya tatu anasema amin. Baada ya swala wakamuuliza, tumekuona umepanda ngazi ya kwanza umesema amin, ngazi ya pili umesema amin, ngazi ya tatu umesema amin. Akamwambia ndio, amini hiyo Jibril. Akasema hivi, Muhammad, aanguke pua yule ambaye utatajwa mbele yake, alafu asikuswalie. Mtume akasema amin. Aanguke pua, ngazi ya pili, yule ambaye umeingia mwezi wa Ramadhani mpaka umetoka mwezi wa Ramadhani hakusamehewa madhambi yake, amin. Ngazi ya tatu, Muhammad, aangukie pua aliyewabiriki wazazi wake wawili au mmoja katika hao, alafu isiwe ni sababu yeye kuingia peponi. Yani hakufanya taa kwa wazazi wake, hakuwajali, hakuwathamini, hakupata radhi za wazazi. Umekufa, wazazi wana kinyongo na yeye, kafa baba ana kinyongo na yeye, kafa mama ana kinyongo na yeye. Aangukie pua. Ngazi ngapi amepanda? Ngazi tatu, alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa mimbari yake, kikaondolewa kile kigogo cha mtende, akawa anapanda juu ya ile mimbari yenye daraja tatu. Kigogo cha mtende kile kilikuwa cha pembe, kikanyagwe na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kikawa kinalia, kinalia, sauti yake wanaisikia masahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashuka kwenye ile mimba, akaenda akakikumbatia ile kidogo cha mtende, akakinyamazisha, kikanyamaza. Akawaambia masahaba, nisinge nifanye hivi, kingeendelea kulia mpaka siku ya kiyama. Sahaba wamesikia saa kinatoa sauti, si jambo la kwamba ni story, hikaya au kupakawa, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema watajuzu salatu al-imami ala makanin murtafi'in, itafaa sala ya imamu juu ya sehemu yenye mwinuko, murtafi'in, sehemu yenye mwinuko iliyoinuka, kal mimbari, kama vile mimbar na mfano wake, kama vile jukwaa, akaweka jukwaa ili watu wote wamuone, litaalimi nnas, lengo lake likawa ni kuwafundisha watu ili watu wote wamuone, akileta takbiratul ihram wote wanamuona, akirukuu watu wote wanamuona, yakumu alaihi asmami juu yake, fayukabiru, kisha alete takbira ambayo ni takbiratul ihram, wayaqrau, kisha asome, kama ni sala jahariya anasoma kwa sauti al-fatiha na sura nyingine baada ya al-fatiha, wayarkau, na arukuu, wa huwa alaihi, ayafanya haya wa huwa alayhi, ili hali yuko juu yake, yuko juu ya mimba. Kwa al-fatiha walamwali, yuko juu, sisi tunaitikia Qur'an, yuko juu ya mimba. Sura nyingine kasoma watini mpaka mwisho wake, yuko juu ya mimba. Allahu akbar, ana rukuu, yuko juu ya mimba. Tunamwona anapotaka kusujudu, anasema thumma yanzilu al-qahqara, thumma yanzilu al-qahqara, kisha arudi kinyume nyume, ashuki kutoka juu ya mimba, ngazi ya kwanza, ngazi ya pili, ngazi ya tatu, mpaka afike chini. Thumma yanzilu al-qahqara, kisha arudi kinyume nyume, hatta yatamakkana min as-sujudi ala al-ardhi, ili aweze kumakinika kusujudu juu ya ardhi, fi asli al-mimbari, chini ya asili ya mimba, chini ya shina la mimba, shina la mimba, yani sehemu yake ya chini. Umeelewa maana yake? Anasujudu wapi? Ardhi. Anaposujudu maana yake mimbari iko mbele ya uso wake. Sio kama anasujudu juu ya mimbari. Ah, hii mimbari iko mbele ya uso wake. Ili aweze kupanda tena raka ya pili. Thumma yaudu ilayhi, kisha akimaliza hapo yaudu ilayhi, ayudie tena mimbari kuipanda. Kwa maana atapanda ngazi ya kwanza, atapanda ngazi ya pili, atapanda ngazi ya tatu, atasoma al-Fatiha, tutaitika amin, atarukuu, ataisajidi sami Allahu liman hamida, kisha atarudi kinyume, yanzilu al-qahqara, ili ashuke chini, asujudu chini. Thumma yaudu ilayhi, kisha airudie. Airudie nini? Airudie mimbar kuipanda tena juu. Fayasma'u fi rak'ati al-ukhra, afanye katika rakaa nyingine inayofuata al-ukhra nyingine, yani sio kwa mwanzo, kwa maana ya rakaa pili inazofuata. Fayasma'u fi rak'ati al-ukhra, afanye katika rakaa nyingine kama sana'a fi al-ula, kama alivyofanya katika rakaa ya kwanza. Tumeona vizuri hapa. Hapa katika yale ambayo tunayavuna katika haya maelezo, haya maelezo ya Sheikh rahimahullah ta'ala yametokamana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi sahihi kabisa iko kwenye Bukhari na Muslim, kwamba sahaba na hadithia Mtume aliyafanya haya. Alipotoa salamu kwa Mtume alayhi salatu wasalam, akatujiukia akasema, ayyuhan nas, enyi watu, inni sana'tu hadha, hakika mimi nimelifanya hili ambalo mliliona hapa, litaatammu bihi, ili muniige, walita'lamu salati, ili mnijue sifa ya sala yangu, munione vizuri kabisa, kwa kuwa mimi niko juu yenu nyote mnaniona. Kinyume kwamba labda ningekuwa chini, akawa kuna mwingine amemzongazonga mwingine, hamuoni imamu vizuri. Nimeyafanya haya litaatammu bi, muniige, yani muniige katika sifa ya sala yangu, walita'lamu salati, na ili muielewe sala yangu. Naam, viko vitendo vitendo hapa vinapatikana, kupanda kushuka, kupanda kushuka, kupanda kushuka. Hapa ulamaa wakatoa mtige ya hili dini, wakasema katika yaliyomo kwenye tukio hili la Rasuli alayhi salatu wassalam, anna alharakati mutawaliya, kwamba vitendo au harakati anazozifanya mtu katika sala zenye kufuatana ndani ya sala, kama kuja kuinua mguu, kuweka juu ya mimbar ngazi ya kwanza, kuinua, kuweka juu ya mimbar ngazi ya pili, kuinua, kuweka juu ya mimbar ngazi ya tatu. Vitendo vingapi? Vingi. Kuinua ni kitendo, kuweka ni kitendo, sita na kuendelea. Shafi'ia katika baadhi ya vitabu vya kifiki vidogo vidogo wanasema kwamba katika yanayobatilisha sala, thalath harakat mutawaliyat, harakat tatu atakazozifanya mtu zenye kufuatana papo hapo. Wao wamehesabu kwamba hilo hubatilisha sala. Hapa zaidi ya harakati tatu za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul batil, nani ana uhodari wa kuibatilisha sala yake? Kwa wale wanaosema hale kwamba usiji hata ukiwashwa basi jikune mara mbili, hapa mwasho bado unao, vumilia, uweza kuvumilia mwasho ukawa una ukurupu wa kuwasha wa kuvumilia, kule kuvumilia sitakutoa katika khushui ya sala, sitakutoa kwenye khushui. Kwa hiyo wanasema idha kanat li amrin arid, ikiwa harakati hizo zimepatikana kwa jambo lililozuka, jambo limetokea, kuna haja, basi harakati hiyo ambayo utaifanya haitobatilisha swala yako. Ndipo pale tunapoona baadhi ya watu wanapata uzito, simu yake inaita, ana wasumbua wasolihi, aogopa kutia mkono mfukoni, kuitoa simu na kuizima na kuirudisha. Kwa nini? Anaona kwamba jambo hili ameshaambiwa thalath harakati mutawaliyat, vitendo vitatu vilivyofuatana vinabatilisha sala. Kwa hiyo bora iendelee simu kuita na kuwasumbua wasaliji na kuwatoa katika khushu'i, yaani yeye mtu mmoja awaharibie khushu'i watu wote, bora hivyo kuliko yeye tu kutoa mkono, kuingiza mkono na kutoa akazima simu yake akarudisha mfukoni. Naam, umeghafilika, hukuizima, imeita, tia mkono mkono, toa, zima simu, rudisha. Amru maari ni jambo la kidharura limetokea, tufanyaje sasa? Tumeliona vizuri. Vivyo hivyo kutoka mtu safu ya nyuma, baada ya kuona safu ya mbele kuna nafasi, hakuna katazo kupiga hatua hata ziwe tatu, akaingia safu ya mbele na yeye yuko nyuma. Amru maari, jambo limetokea la kidharura. Haifai safu kuwa ina mapengo. Ndio maana Bwana Mtume عليه الصلاة والسلام anaposema katika upangaji safu anasema, fa inna tasfiyata as-sufufi min tamami as-salah, hakika katika kuzikamilisha safu vyema, hilo ni miongoni mwa yanayokamilisha swala. Swala katika miongoni mwa yanayokamilisha upangaji mzuri wa safu, kusiwe na pengo. Kwa aliyetoka nyuma kusonga mbele kuziba mwanya wa safu, naam, amefanya jambo la sawasawa. Dhahiri hayo ni katika yale ambayo tunapata katika hili tukio. Na huenda mtu akajua alifanya katika msikiti fulani mathalan, akawani akamwona akafanya jambo jingi kabisa, linaleta picha kwamba watu maawamu hawafahamu hili jambo, alafu siku mkuja rasulu minallah wamwona imamu uko juu ya mimbar akitoka, atakuwa itakuwa ni hadithi hiyo. Jamani, una msikiti hapo katikati hapo, balaa, kituko cha karne, kali ya mwaka, imamu kwa juu ya mimbari, juu ya mimbari kwa jicho langu sijahadithiwa. Naam, amelifanya Mtume alayhi salatu wassalam, na hadithi muttafaqun alayhi, iko kwenye Bukhari na Muslim. Na katika jambo hili, katika wanayosema ulama, hupatikana ndani yake umuhimu wa kuwafunza watu swala. Yaani mpaka Mtume alayhi salatu wassalam ameamua kuswali juu ya mimbar, kujulisha nini hili? Juu ya ahamiyati taalimi nnas as-sala, umuhimu wa kuwafunza watu swala. Na ndio maana sisi tumekichagua kitabu Talkhis sifati salati an-nabi, ili kuwafunza watu wazihakiki swala zao, sababu Mtume mwenyewe kapanda juu ya mimbar akawaambia masahaba, nimeyafanya haya litaatamu bi walitaalamu salati. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuwafunza watu sifa ya swala.